Galatia bab 3. Para sedulurku nang Galatia, kowe jan kleru banget. Sopo to sing mblerengke kowe? Ora kurang-kurang gonku ndunungke marang kowe nek Kristus mati nglabuhi awake dhewe. Jajal dipikir sing apik. Apa nggonmu nampa para suci kuwi jalaran kowe nglakoni wet-wete agama? Apa jalaran kowe ngrungokke lan percaya marang kabar kabungane Gusti Yesus Kristus? Kok kebangetan klerumu kuwi? Lah kowe wis mulai urip anyar sangka roe Gusti Allah, kok saiki uripmu sing anyar kuwi arep mbok teruske nganggo kekuatanmu dhewe? Tibae nggonmu nglakoni kangelan nglabuhi Gusti Yesus kuwi ora eneng gunane belas. Ora kaya ngono to. Gusti Allah lak wis ngekeki roh suci lan nindakake mujizat nang tengahmu to. Apa kuwi mau kabeh kelakon jalaran kuwi nglakoni wet-wete agama? Apa jalaran kuwi padha ngrungokke lan percaya marang kabar kabungane Gusti Yesus? Dieling Bapak Abraham. Dekne percaya marang Gusti Allah. Mulane dekne ketompo. Dadine kuwi saiki dunung nek wong-wong turunane Bapak Abraham kuwi ya wong-wong sing padha percaya marang Gusti Allah kaya Bapak Abraham. Kitab suci wis ngomongke sadurunge nek bangsa liya sing duduk ju bakal ketompo Gusti Allah jalaran sangka percaya. Mulane Gusti Allah ngomong marang Bapak Abraham ngene. Jalaran sangka kowe kabeh bangsa neng bumi bakal tak berkahi. Bapak Abraham percaya. Mulane dekne diberkahi. Semono uga kabeh wong sing percaya padha diberkahi kaya Bapak Abraham. Nanging kabeh wong sing padha njagake wete agama wis dianggap salah karo Gusti Allah. Nang kitab suci ketulis ngene. Sopo wae sing ora nglakoni wete agama sak kabeh kaya sak mestine wong kuwi dianggap salah karo Gusti Allah. Lan uga ya wis terang banget. Nek ora eneng wong ketemu Gusti Allah, jalaran wong kuwi nglakoni wete agama. Awit kitab suci wis ngomong ini. Wong sing kaanggep bener lan ketompo Gusti Allah kuwi bakal urip jalaran saka percaya. Wete agama kuwi ora nganggoke pengandel. Kitab suci ngomongke ngene bab iki. Sapa wae sing nglakoni wete agama bakal urip jalaran saka nglakoni wet-wet mau. Nanging awake dhewe ora dianggap salah karo Gusti Allah. Jalaran Kristus wis dadi wakil awake dhewe nyangga salah awake dhewe. Nang kitab suci ketulis ngene. Sopo wae sing tak penting neng kayu dianggap salah karo Gusti Allah. Nggone Kristus nglakoni kuwi mau, tujuane supaya kabeh bangsa bisa nampa berkah Gusti Allah sing wis dijanji marang Bapak Abraham. Tegese kabeh bangsa sing percaya marang Gusti Yesus Kristus. Sopo sing percaya uga bisa nampa roh suci sing wis dijanji karo Gusti Allah. Para sedulur, saiki arep tak dunungke karo gambar sing luwih gampang. Nek eneng wong loro padha setuju ing sawijining perkara, wong loro kuwi terus nggawe perjanjian. Lan perjanjian kuwi terus ditondo tangan. Senajan namung perjanjiane manungsa, nanging nek wis ditondo tangan, perjanjian iku ora keneng dipedhot lan ora keneng ditambahi apa-apa. Mengkono uga, Gusti Allah wis nggawe perjanjian karo Bapak Abraham lan karo turunane. Kitab suci ora ngomong lan karo turun-turunane. Tegese wong akeh ora. Nanging kitab suci terang banget ngomong lan karo turunane. Tegese namung karo wong siji ya kuwi Kristus. Para sedulur, aku sajane arep ndunungke apa marang kowe? Aku ndunungke iki. Gusti Allah wis nggawe perjanjian lan dene janji nek bakal netepi perjanjian kuwi. Terus 430 tahun sakwise nggawe perjanjian kuwi, Gusti Allah ngekei wet-wet sing kudu diturut. Nanging ora jalaran saiki Gusti Allah ngekei wet-wet kuwi terus perjanjiane ora mlaku apa ora kanggo. Ora ngono. Awit semunggune pawehe Gusti Allah kumantung karo wet-wete agama, tibake Gusti Allah nggone pawe ya ora jalaran perjanjiane Nanging wujudnya kepriye? Jalaran Gusti Allah wis janji, mulane dene yo netepi janji kuwi lan ngekei Bapak Abraham apa sing wis dijanji marang dekne. Lah nek ngono, wet-wete agama kuwi tibake kanggo ngopo? Gusti Allah ngekei wet-wet kuwi kanggo ngetokke salah manungsa. Wet-wet kuwi kanggone namung ganti tekane turunane Bapak Abraham, yo kuwi Gusti Yesus Kristus. Dekne sing diomong ning perjanjian lan dekne sing nampani perjanjiane Gusti Allah. Wet-wet kuwi tekane ora terusan wae sangga Gusti Allah marang manungsa, ora. Nanging Gusti Allah ngongkon malaikat-malaikat ngekeke wet-wet kuwi marang Nabi Moses. Terus sangga Nabi Moses bisa tekan gone wong-wong. Dadine Nabi Moses dadi lantaran. Nanging gone Gusti Allah netepi perjanjiane marang Bapak Abraham. Dene ora mbutuhke wong dadi lantaran, jalaran Gusti Allah dhewe sing kudu tumandang, lan Bapak Abraham namung kudu nampani. Loh, lah nek ngono tibake wete Gusti Allah tatapan karo perjanjiane Gusti Allah. Ora ngono. Sembungune wete Gusti Allah bisa ngekei urip langgeng marang wong-wong, yo pancen bener nek wong-wong sing padha nglakoni wet-wet kuwi bisa ketampa Gusti Allah. Nanging wujudnya rak ngono. Malah kitab suci ndunung kenek manungso sak jagat wis dikuasani Allah. Dadine sing nampa perjanjiane Gusti Allah kuwi namung wong sing percaya nek Gusti Yesus Kristus bisa ngluwari sang kekuasane Allah. Sadurunge awake dhewe bisa percaya marang Gusti Yesus Kristus, awake dhewe dikurung karo wet-wete agama. Kaya wong nang strapan kae. Ngenteni wancine awake dhewe bisa ketampa Gusti Allah lantaran percaya. Dadine wet-wet kuwi kanggo nata awake dhewe nganti tekane Kristus supaya awake dhewe bisa ketampa Gusti Allah lantaran percaya marang Kristus. Mulane, jalanan saiki awake dhewe padha percaya marang Kristus, wet-wet kuwi wis ora kanggo meneh. Kowe saiki wis dadi anak Gusti Allah. Jalanan kowe percaya marang Kristus Yesus. Lan dadi siji karo dekne. Kowe wis padha dibaptis. Kuwi tegese kowe dikumpulke dadi siji karo Kristus. Kaya wong nganggo salin kae, kowe saiki nganggo Kristus. Dadine saiki wis ora eneng bedane kowe wong Jew apa wong Greek, Slav apa wong merdeka, wong lanang apa wong wedok. Kanggo Gusti Allah kowe tunggale kabeh. Jalaran kowe wae Kristus Yesus. Nek kowe wae Kristus, kowe dadi turunane Bapak Abraham. Lan kowe uga bisa nampa perjanjian sing wis dijanji karo Gusti Allah marang Bapak Abraham.